Іван Барчук. Спасенні. Поїхав до пекла. Більшість має невиразне поняття про спасіння та про те, від чого вони мають бути спасенні. Проте існує пекло, в яке ніхто потрапити не хотів би. Христос прийшов, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Христос відкрив двері в рай для кожного, нікого не виключив, і ніхто не повинен гинути, всі можуть бути спасенними. Якщо хто й попаде до пекла, то він не подбав з рук Господніх прийняти спасіння, не пішов дорогою спасіння, а добровільно обрав дорогу до загибелі. Вертався з ярмарку багатий і дуже зарозумілий та гордий господар. Була весна, але ще не цілком розтали сніги, і лід покривав ріку. Ранком наш господар переїхав до міста ще по льоду. Але день був дуже теплий, і коли він вертався назад, то його люди застерігали не їхати через лід. Він, однак, не послухав. При самій річці ще раз остерегли. Але він, вказуючи на свої сильні коні, сказав: «Я зо своїми звірями й у пекло можу заїхати». Сиділа на возі і його дружина. Вона благала, щоб муж не їхав на лід, чи хоч їй дозволив зійти. Але він вдарив по конях батогом і галопом погнав на лід. Враз лід проломився, і господар разом зо своїми звірями опинився під льодом. Одна тільки дружина чудом випала і залишилась на льоду. І він дійсно поїхав до пекла. Так і в духовному житті. Чи Бог нас не перестерігає, не показує на страшну небезпеку погибелі? А як же ми реагуємо на ці застереження? Всупереч усьому йдемо у погибель? І хто ж винен, коли така людина буде в пеклі? Падіння у прірву. Отже, Бог тебе любить, Він сина свого за тебе віддав, який своєю смертю викупив тебе від погибелі. Тому Бог запрошує тебе до раю. Чого ж ти вагаєшся, закриваєш очі на правду, відвертаєшся від Бога? Іди до Господа, впади до Його святих ніг і скажи: «Боже, будь милостивий до мене грішного, я не смію і мріяти про небо, але як ти заплатив за мою вину смертю сина твого, то я з невимовною подякою приймаю твій дар. Дай мені Святого Духа та прийми наслідником своїм». Свідкую, друже, коли будеш молитися зі щирим бажанням бути спасенним, то Бог прийме і впише тебе в книгу життя. Але спасіння не тільки в тому, щоб вирвати з пекла, як головешку з огню. Пекло – це тільки завершення погибелі, а дійсною причиною її є гріх. Це як людина впала з високого будинку. Вона вб'ється, як вдариться об землю, але вже є загиблою як почала падати. Гріх – це падіння, і хто живе в гріху, той падає, летить у пекло. Щоб врятувати людину від пекла, треба її врятувати від гріха. Гріх – це хвороба, що спричинює духовну смерть. Щоб врятувати людину від смерті, треба вилікувати її. Ангел сказав, що Марія вродить сина, та Йосип дасть йому ім'я Ісус, бо він спасе людей від їхніх гріхів. Один із моїх знайомих сказав мені: «Де ви маєте ту машинку, той термометр, щоб прикласти до людини та щоб він показав, чи людина спасенна, чи ні?» Цим термометром є наявність чи відсутність гріхів у людини. Для прикладу, злодій крав, але пізнавши і прийнявши Христа, не тільки перестав красти, а ще й своїм ділиться з бідними. Значить, він спасенний від гріха злодійства. Коли б він казав, що пізнав Христа та спасенний, а продовжував би красти, то він ще не спасенний. Скажімо, п'яниця, блудник, злоріка пізнали Христа, покаялися і дійсно залишили гріхи, стали тверезими, чесними, добромовними. Це є свідоцтво, що вони спасенні від своїх гріхів. Але залишаючись блудниками, п'яницями, злоріками, такі християни не мають нічого спільного з Христом. Вони ще не знають Христа, не мають спасіння. Це діти погибелі. Рак гріха точить їхні серця, і вони зближаються до остаточної погибелі. Ми бачимо по гріхах, чи людина пішла в пекло, чи в рай. Коли людина щораз нижче падає в гріхи, вона падає в пекло. І навпаки, коли бачимо людину, визволену від гріхів, яка щораз стає чистішою, святішою, вона підноситься до раю і спасенна. Чи спасенний ти, друже, від гріхів? Якщо ні, спіши скоріше до Христа, визнай перед ним свої гріхи та проси, щоб він їх простив, очистив тебе та відродив Святим Духом. Звільнившись від гріха, зможеш бути впевненим, що в пекло не підеш. Приманка для мух. Гріх увійшов у світ через диявола, який працює, щоб гріх розповсюджувати. Диявол ненавидить Бога та людей, а особливо тих, що хочуть спастися. Диявол – це ворог спасіння. Він на зло Богові хоче погубити всіх людей. Диявол половив людей у свою сітку, щоб вони робили його волю. Диявол – це колишній херувим, ангел великої сили, і жодна людина ніколи не вирветься сама з його сітки. Тільки Христос, Спаситель, переміг диявола, а тому може визволяти й людей. Диявол є великим нахабником і насильником. Він усіма засобами нав'язує людині свою волю. Але як хто доручить свою долю Христові, то там диявол безсилий. Він манить людей використовуючи їхні ж природні нахили і пожадливості. Але Христос дає нам світло, щоб розпізнати диявольські спокуси. Ось на стіл по павутинці спускається павук. Він бере зернятко цукру, підносить його до своєї сітки, уміцнює там і сам ховається. Це приманка для мух. Але горе тій мусі, яка дасть зловити себе на ту приманку. Павук виссе з неї всю кров, усі соки, все життя. Так і диявол знає, кому яку приманку покласти у своїй сітці. Там і розпуста, і п'янство, і честолюбство, і грошолюбство, а над усе самолюбство. Йдуть люди на ті приманки в зуби сатані та й гинуть тисячами. Диявол їх пограбує, виссе, як той павук, усі духовні соки, знищить морально і фізично, а потім ще й укине в пекло на саме дно. Отже, друже мій, рятуйся у Христа від того страшного губителя. Пекла ти боїся, це я знаю, але гріхи тобі смакують. А в диявола ти взагалі не віриш і не підозрюєш, що ти його невільник. Але диявол багатьох тримає в неволі. Коли ще існувало невільництво, то відбувались жахливі сцени. Ось пірати наловлять невільників, посадять їх до човнів і змушують веслувати до корабля. Нараз погоня. Їхні родичі, друзі на своїх човнах гонять за ними, щоб їх визволити. Тоді пірати б'ють невільників, погрожують мечами та змушують із усіх сил веслувати, цебто втікати від свого ж визволення. Так робить і сатана. Він змушує свої жертви не тільки втікати від свого визволення, а навіть змушує гніватись на своїх доброзичливців, виступати проти них, бити їх і всіма силами боронитись від визволення. Сатана переконує свої жертви, що життя без гріха – це не життя. Цебто для них твереза, чесна, некуряща, добра людина – ненормальна, а п'яна, задимлена тютюновим димом, зла, розпусна, скверна людина – це нормальне явище. Сатана осліплює людську свідомість і занурює людину в духовну темряву, а вона не бачить цього. Поки нема світла, людина може жити спокійно у моральному бруді. Але чиє серце освітить світло, Христос, тоді в поведінці повстає разюча зміна. Така людина бачить усю гидоту, в яку запровадив її сатана, і кричить до Господа: «Боже, рятуй мене з цього духовного бруду, витягни з цієї безодні, очисти мене, Господи, від всілякої неправди та зла. Спаси душу мою від темряви сатанинської, просвіти мене, Господи, твоїм світлом правди». Чи визволений ти, друже мій, від тієї духовної темряви, чи ще й досі сидиш у ній та світла Божого не бачиш? Рятуйтесь від лукавого роду. Є ще один ворог у християнина, від якого треба бути спасенним. Це світ цей. про те, що ми дійсно маємо бути спасенними від цього злого сучасного віку, читаємо в посланні до Галатів, перший розділ, четвертий вірш. Під словом «вік» чи «світ» треба розуміти людей з їхнім злом. В діях апостолів, другий розділ, сороковий вірш, читаємо «Рятуйтесь від лукавого роду». Цей світ неначе великі луки, що покриті квітами різних приємностей. І ви гонитесь за ними, захоплені запахом пристрастей, біжите все далі й далі в глибину. Не думаєте, що може наступити темрява? В світі є зрадливі місця спокуси, розпусти й іншого зла. Горе вам буде, коли сонце правди сховається від вас, і настане хвилина розплати. Світ був відданий Богом людині, але диявол, опанувавши душу людини, опанував і її насліддя – світ. І він так його влаштував, що той стався пасткою для людини. Сатана переконав людину, що все, що в світі, для людини не є гріхом. Мовляв, людина має право та повинна користуватися всім. І так гоняться люди за тими приємностями, і один за одним попадають у болото гріха, розпусти, пожадливостей, нестриманості й гинуть навіки. Скільки різних небезпек чекає на наші душі, і кожна з них смертельна. З жодної ми врятуватись самі не можемо. Тож негайно прийдіть до Христа та благайте, щоб Він вас спас. Христос спасає від усіх небезпек відразу. Коли Він врятує вас від погибелі, то очистить і від гріхів, звільнить від тенет диявола, розірве кайдани неволі, освітить темряву і захистить від спокус світу. Довіртеся цілим серцем Спасителеві, і будете спасенні. Хай Господь у цьому допоможе.